انسانان جم را وغواړي، پیرانان جم را وغواړي، کومک دې ځنی واخلي، شرط یې نه کی جوړ همسری نشي کولای. نو چې دا ګرد کائنات د جد همسری څخه عاجز دي، مرم دار دا لا یزال رب کلام دی. نو فقط هغه ادرس یې تر لره درکړي. نو فدا آیات کریمه کې تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، فدې کې چې دی تمهید دی د پاره د مزامینو د صورت، فقط اساس ورته وسنګ وای لکه موږ ټول د قران کریم ذکر ورته د تمهید په توګه کې ځاغه دا غدي. تنزیل الکتاب دا نازلول د دغه کتاب، نازلول د دغه کتاب دا د چا څخه دی؟ من الله العزیز الحکیم، من الله دا د طرفه د الله دی چې هغه زبردست حکمت والا دی، عزیز غالب حکمت والا، دا د هغه د طرفه څخه تنزل دی. نو نازل اول کړه کیږي، نو دا قران کریم درته ذکر کوي چې دا د الله کلام شو. نو خو اره خبره یاد خلکو پرچم د ډبري کرشه ده، غلطی بیا نسته پک شي کوم، دا دغه سي محکم محکم خبر دي. نو ګوره د قران کریم ذکر په تور د تمهید دل تراغلی، الته دا غصت په پای کې په تور د پوزلکی او خلاصې راغلی. دا تمهید کې د چا د پر دا څه چې مزامین په قران په دغه اسرات کې چې وس راځي، کاغه د توحید مسله ده، کې د نبوت مسله ده، کې د معاد مسله ده، معنا غبه منی ځکه خدای د چا د طرف نازل سي وي. دا خبره خدای د الله پاک د طرف څخه دي. تنزیل دا مصدر دی، مصدری معنی می وکړه ملاقاری. تنزیل و نازل ول الکتاب دا دغه کتاب چې دا قران دی، دا چا له طرفه سوی دی؟ دا نازل ول من الله دا طرفه څخه د الله العزیز چې هغه زبردست و برلاسی دی پر ټولو خپلو کارو پر ټولو مخلوقات. الحکیم حکمت والا دی په هر کار کې، نو د هغه زبردست حکمت والا دا طرفه نازل سوی دی. نو غلکه نسته پکشي کنو، او داسې هم نسته پکشي چې خبر دې داسې جانا جانا یې پکشي کې جانا جانا خبر اگر مر څوکي بیرندو کی سړی کی چې د خلکو بیرې صفه خبر اس کړي چې وا به می پیلی و به می خوري برا خبرې دورې په خاصو چخ ک دورې ک دورې ک دا د عزیز د طرفه څخه دی، عزیز برلاسی دی، اچا څخه پکشي کې شرب نه لري چاره خبرې حکم داس بر ملاش کړي کدا اس په خبره اوس پویږي. او حکمت والا دی، یو خبره دا رقم نه د چاغې دی بے پایدی، اره خبره د حکمت او اسرار ډکه ده. نو نو خود چې په دې کې کوم مزامین راځي ګرته به منی. فسیب سپرمای ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، دا د غزایت توحید شروع، د توحید مضمون در تجدی، توحید الله پاک یو والی معنا ثابتی. ان بشک فی السماوات په اسمانو کې، والارض او په مځکه کې، لخامخ آیات دلائل دی د قدرت الله، د وحدانیت د الله، د چا د پاره؟ للمؤمنین، د پاره د ایمان راوړونکو، چې ایمان راوړي دغه چا د پاره؟ دغه مؤمنین او د یوقنون ترجمه چې زه وسرته کوم د دې بارا به په خپل آیات کې چې لقوم یعقلون، الته بارا به خبره پرو کو د ترجمه دلته دیسکو چې په دې کې نقش دي د مؤمنانو د پاره. نو په دغه اسمانو په ځکه کې خو نقش د الله د قدرت د مؤمن د پاره هم دي، د غیر مؤمن د پاره هم دي. چې ایمان یې نه راوړي کافر، نو هغه په دې کې د الله د قدرت نقش نشي لیدلی، خو فقط د سړي زوی د ځانه جوړ کړي ورته وګوري خو پکې پیدا کولای شي. دی په آیاتو کې ګوري الله کې نه رسېدلې دغه پرکې برای دا زما کمال دی چې ما دا کار وکړي. موږ کمال یې سي دی چې درخت یې کوي، مګر خدای ایجاد بیا د چا کمال دی؟ هغه بیا د رب العالمین کلام دی چې هغه ایجاد د دغو شیانو کړی دی. نو د مؤمنه څه به موږ دې ترجمه واخلو چې د دې مؤمنه څخه عام را دي، کبیل قوه وي کبیل فعل وي، کبیل قوی کبیل فعل. لکه موږ په منطق کې بویل چې ول انسان قابل د کتابت دی، هر انسان قابل د کتابت دی، سمانه بل قوه ار یو دغه استعداد د لیکه کوشش وکړي چې زده کړي. نو علاوه دا د هغه خلکو د پاره چې بل قوه مؤمن وي، استعداد د ایمان لري، نو هغه استعداد خلا پر انسان کې شي. دا چې کافر کار نه ځنه ایمان نه ورده خو دغه لکه مثلا د ذکر استعداد خو الله په هر انسان کې شي. یو انسان ویلی شي چې یا زه خر یم، زه استعداد نه لرم. استعداد خو لري، خدای چې په زور د ځان څخه خر جوړي، ول رب تا ته د ملوک مقام درکړ، ته په خپل د خپل ځان کې گاو خر کړې. رحمان بابا دغه سی وای چې الله خو د ملک مقام درکړی، ته په خپل د ځان غوې یو خر جوړې، نه خو بیا ستا کړې، الله خو نه غوې کړې، نه خر کړې، تا چې استعداد درکړي. یا لکه موږ بل مثال وای، یا صفحه د سپین کاغذ دی، لس کاغذ دی پر لس نه پورې تقسیم کوم، یو داسې ښه کلمه پر ولیکي، یو ښه ګل پر ولیکي، بل ته چوار کې زموږ به اخر پر لیکلی، یا به کیشه پر لیکلی. نو خدای چې صفحه خو ده خراب کړ،

آیات الله آیاتونه د الله جدا د قران کریم آیاتو ته الله تعالی اشاره کوي چې کله دغه آیاتونه د قران آیات الله د آیاتونه د الله دي نتلو مشتله وت کو ها دغه علیک پرتا بالحق پرشکاسر داس مجد طرفه څخه پرتا تلاوت تا ته در نازلو په دې کې د دروغ خبره نه سره شیا خبره ده چې د الله دی طرفه جبرئیل امین راوړي و نبی علی السلام ته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث نبر كما خبر بعد الله ورستر الله وآياته ورستر آياته دا الله يؤمنون دي إيمان راورون كي شنو چه الله ويدا دا شك وطلع پرشتاز ما آياتونا جي در جرجمة دا دا الله خبر الله نماني نو دا خلق پرچا مني دا دا سرکوز زوی دا چاقه مني بارانو چه ده خدای غیر نمانی خو علاوی ده شک و وطلی چه داز ما آیاتو نگی او ده ویداز نمانی من ورطوی چه در جای خواهد بل قول چیرو ده غیر صادق نو خو اصدق الحدیث کتاب الله ده اغا صادق ترین خبره چه ده اغا ده علاو تعالی کتاب دی و خیر الهدی هدی محمد او اغا خیر ده هدایات و لاشور ده حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم ده نو الله پاک ده غیر سوال چه تلک آیات الله ده آیاتون ده الله دی نتلو مشکل و توها ده غیر علیه که پرتاب الحق پا حق و رشتاس رز مرد ترابت سخدی پا دی که نده پیری خبر گرده ده پا دی که نده ملک خبر گرده ده نده یو بل انسان نو فبی ای حدیث نو پر کم خبر بعد الله ورستر الله و آیاتی ورستر آیاتو ده الله یؤمنون دی ایمان را ورون کیږي و اذا داسی او ترکیب دي دا بعد الله و آیاته لکه سو کوي اعجبنی زید و کرمه یار زید او د سخا خو زه ډیر په حیران کیا کی واچول سو نه سخی دي نو ګور اعجبنی زید و کرمه دا د تفصیل د فرد مبالغه د پار ذکر کړي اصل د شری مطلب دغه دي چې اعجبنی کرم زید زه د زید کرم په تعجب کې واچولم دلته هم داسې دی چې په بأي حدیث پر کومه خبره بعد آیات الله ورسته تر آیاتو د الله لیکن چې مبالغه راسي برای الله ځنې راجلا کوي بعد الله و آیات تر الله و در آیاتو ورسته یې نو بیا پر کومه خبره د یقین کوي نو تر دې ځایه پورې چې سو دا هغه د نبوت مسله په دې ځای کې چې د اوس ذکر سوله نو فسې د معاد مسله ذکر کوي معاد چې د دغه کفره و د پاره چې منکرین دي د هغو د پاره په معاد کې څنګه عذاب وي ویل هلاکت و بربادي ده لکل افاک اثیم لکل افاک د پاره د هر غټ درواغجن اثیم غټ ګناهکار دواړه د مبالغې صیغې دي یو خو درواغجن دي کاذب بل افاک دي هغه بخې خلکو په چمل پچ پلندم ځکه دوړې کوي دغه نو بر افاق دی غټ دروغجن دی چې دروغونه تړي نو تر دې غټ دروغجن به چې هیڅ په علاقه دروغونه تړي چې ملایکې لونډي دي او الله په دې خوشاله کیږي د دې بد پرنامه چې الله کیم خوشاله کیږي په هغه داش نو دا غټ افاق دی نو غټ غټ دروغجن نه دي او لوی لوی ګناکاران دي در کو پر اخوته بل غټ ګنا چې روخه دغه ګنا کې دی ولاړ ویل هلاکت لکل افاق د پاره د هر دوړن د هر دروغجن چې کثیر الکذب ای اسی من د پاره د هر غټ ګنا کار دوه د پاره هلاکت ولی خدای څه چل کی یسمع دی اوری آیات الله آیاتنا د الله تعالی تتلا چې تلاوت کیږي علیه پر د الله تعالی آیاتنا اوری پر د تلاوت کیږي ثم يصر مستكبرا ثم بیا يصر د اصرار او چنګار کی پر خپل کو پر آیتونه خو ګرد واوري مګر هغه د نفس څخه مخ او تر خوشه کړ تر هغه ولا کی دوری کی دوری کی نو الله پاک ځکه بروای چې وای دا دغه چې دی افاق اسیم چې د ته وای دی ولی خو د کار دغه دی يسمع دی او ری آیات الله آیاتونه د الله ستلا چې تلاوت کیږي علیه برده ثم بیا یصر د اصرار همیشه توب کی په خپل کوپر په دې حال کې مستکبرن چې د کبر کوونکی لوی ګڼونکی دی ځان تر دې ګردو مشر بو چې زه خو تر دې ګردو آیاتو غټم څنګه به زه عمل پکو کألم یسمعها د څنګه پر کوپر باندې اصرار کوي څنګه کبر کی کان گوا کی لم یسمع د نج اوریدل هدا دا کان چې دی اصلي کانه دی کان گوا کی هو شان دا دی د دغه رقم دی لم یسمع چې د نج اوریدل ګر سر څه چوي چي نه ورته وایرس ته قران آیت نه ورته وایرس دغه رقم ساده ولاړس فبشره فبشر نو تزيري ورکه محمد هو ودت بعذاب اليم فدس عذاب سره چاغه دردناک دی اغه په خپل په درد اخته دي نو چا سړی پک شو ولاړی داغه به سآل د علیم دوه رقمه ترجمه و یا درد وونکی یا درد والا په خپل دا مبالغه ده ډیره چې عذاب په خپل په درد اخته ای اغه ساده ترجمه ده په دې عذاب علیم چې هغه خوش ورکوونکی دي خلک خوشي اغه ساده ترجمه سوله نو